şekilde inlerim. Ուրախացավ Գևորգ Չաուշը իմ ձեռքին զենք տեսնելով։ Այդ նույն օրն էլ նա ինձ առաջնորդեց Բերդակի Սարը։ Աղբյուր Սերոփը Նեմրութի վրա էր շրջում, իսկ Գևորգ Չաուշի և իր հայդուկների ապաստանը Ալվարինջի, Մարնիկի և Բերդակի Սարերն էին։ Կերու մեր կածանով մտանք մի թավան տար։ Այդտեղ էին ապրում հայ ֆիդայինները։ Վայրը մի բացատ էր, կաղնիներով շրջապատված։ Գևորգն ինձ տարավ, կանգնեցրեց տվերախիտ մի կաղնու տակ։ Հայդուկները նստած էին կոճղերի ու ժայռերի վրա, ոմանք թիկնած էին ծառերի բներին։ Շատերին ճանաչեցի։ Սպաղանց Մակարի կողքին նստած էր Գալեն, շմլակի կիրճում Անդրանիկի տված հրացանը գրկած։ Ապա հերթով շարված էին պայթող աղբյուրի մյուս լեռնականները՝ Փեթարա Մանուկը, Փեթարա Ախոն և Փեթարա Իսրոն։ Մորուկ Կարապետը և Արծիվ Պետոն առանձին էին նստած։ Չոլոն թիկնել էր Շենիկցի Մանուկի կողքին։ Սրանց առջևում կիսաթեք մեկնված էր Լաչկանցի Արթինը, վագրադեմ մի հայդուկ, աչքերը հառած Շենիկցի Մանուկի զենքին։ Այս երկու սասունցիների մեջ վեճ կար։ Արթինը բարձրաձայն գանգատվում էր, որ իր ատրճանակը հին տեսակի է, բավական ծանր և միջոց էր որոնում փոխանակելու Մանուկի տասնոցի հետ։ Վագրադեմ հայդուկի և Շենիկցի Մանուկի վեճին ներկա էին Մարնկապողեն և Դաշտեցի մի տղա, որին կոչում էին Ալիզոնանցի Մուքո։ Երկու ուրիշ հայդուկ մի ծառի տակ նստած տամա էին խաղում։ Մեկը իմ ծանոթ Արտոն Քաջնդոն էր, իսկ մյուսը խազգյուղացի էր Բամպկու Մելո անունով։ Նրանց գլխավերևում մի երիտասարդ զինված հայդուկ էր կանգնած Ալվարինջ գյուղից, Սեյդո Պողոսն էր, Վանքի կռվի հերոսներից մեկը։ Սա աչքով թեվ խաղին էր հետևում, բայց ուշադրությունը, որքան նկատեցի, ամբողջապես Լաչկանցի Արթինի և Շենիկցի Մանուկի կողմներ, տեսնելու թե ինչով կվերջանա այդ երկու լեռնականների վեճը, իսկ այդ վեճն արդեն ծավալվել էր։ «Ձերտունը հարուստ է, դու ինչու ես զենք առել և դարձել հայդուկ», ասում էր Լաչկանցի Արթինը։ Շենիկցի Մանուկն առարկում էր, ասելով թե «Մարութավանք կամ Սուրբ Կարապետ ուխտի գնացողները չեն ընտրում քո սոտ այծեր», այլ իբրև մատաղացու գերադասում են գեր ու պարարտ այծերին։ Հետևապես, Հայաստանի ազատագրության զոհասեղանին մատաղվելու արժանի են նախ և առաջ ունևոր հայերը։ Այդ խոսքի վրա բոլորովին աննկատելի իմ կողքին հայտնվեց մի գեղադեմ հայդուկ երկար թարթիչներով։ Գրեթե իմ հասակին էր, բեղերը փոքր ինչ թավ և հոնքերի կամարը շեշտված։ Մշո գյուղից էր և անունը Տիգրան։ Դա այն զինվորն էր, որ Վանքի կռվին ձեռքը կրակ բռնած վառել էր սուլթանի բանագնացների գլանակները, սարսափ ազդելով գլխավոր բանագնաց Մուխտի Էֆենդուն։ Տիգրանը մի ձեռքով ինվիզը գրկեց, մյուսով ետևից տնտղեց իմ մեջքը, կարծես կամենալով ստուգել, թե արդյոք ես լավ մատաղացու եմ, թե ոչ։ Ապա սև ընչանցքները կարմիր այտերի վրա ոլորելով գնաց դեպի վիճաբանողների կողմը։ Ֆիդայիներից մեկը մի կոճղի առաջ չոքած հրացանի փակաղակներ բարկությամբ չխկացնում։ Դա Գյուլեքի սերտն ու փուչը որոշող սասունցի կարկուտ Թադեն էր, որին ես տեսել էի Աղբյուր Սերոփի խմբում։ Սա միշտ առաջին էր պայթեցնում գնդակը։ Թադեն մասնակցել էր շատ կռիվների։ Չդիմանալով հայդուկային զենքի կարգապահությանը, դեռևս խլաթում եղած ժամանակ Թադեն առել էր իր չախմախլին և ընկել սարերը։ Վերջում մենակությունից ձանձրանալով եկել միացել էր Գևորգ Չաուշի խմբին։ Սերոփ աղբյուրի խմբից մի ուրիշ հայդուկ էլ կար այդտեղ։ Դա Մանասկերցի Հաջի Գևոն էր, այն յոթ զինվորներից մեկը, որ Շենիկից սեմալ էր փախել Անդրանիկի հետ։ Հասանու անունով քոլոզավոր մի քուրդ Հաջի Գևոյի կողքից անցնելով եկավ, կանգնեց Գևորգ Չաուշի թիկունքին և ձեռքը կրծքին դնելով խոնար բարև տվեց ինձ։ Հասանուն փոխանակված էր մի հայ զինվորով և համարվում էր Գևորգ Չաուշի հավատարիմ թիկնապահներից մեկը։ Երբ հարկ էր լինում որևէ պատգամավոր ուղարկել Խութա մեծավոր Ղասմբեկի մոտ, Հասանուն միշտ առջևից էր գնում, որ իրենց վրա հարձակում չլիներ քրդերի կողմից։ Բացատի վերջավորությանը մի պատանի հայդուկ զբաղված էր ծառերի չորս ճյուղերը կեղվելով։ Խնուսի հարամի գյուղից էր, սրապաշտոնն էր չոր փայտերից անծուխ կրակ վառել։ Մեկ առ մեկ վերցնում էր ճյուղերը, զննում ոստոտ տեղերը և կեղևը երկարությամբ մաշկում։ Երկար տարիներ նա պետք է կեղևեր ծառերի ճյուղերը, մինչև որ որևէ կրվի մեջ քաջություն ցույց տար եւ նրան արտոնություն տրվեր հրացան կրելու ավելի մեծ ճակատամարտի մասնակցելու համար։ Մինչև այդ շատ կռիվներ էին եղել, բայց նա դեռ ոչ մի կռվի մասնակցած չկար։ Վրան ոչ մի վերք ու սպի չուներ։ Ֆիդայիները նրա անունը ծաղրանքով կնքել էին Բրինդար, այսինքն վիրավոր։ Բրինդարի մոտ մի հին թամբիկ կրտնած նստած էր մի ուրիշ այդուկ, անունը Բարսեղ, միջահասակ էր, շեկլիկ բեղերով, աչքերը մի քիչ շիլ էին։ Բարսեղը Գևորգի ձիապանն էր։ Միաժամանակ հսկում էր, որ ֆիդայիները ճանապարհին ծխախոտ չվառեն, կամ վառելիս կրակը բռնեն ձեռնափայտի մեջ և մնացորդները գետին չգցեն։ Իրենց գյուղում ծխախոտի մշակությամբ էր զբաղվել, և միշտ մոտը տոպրակի մի անկյունում կամ գոտու տակ մանր թութուն ուներ պահած։ Երբեմն ինքն էր գլանակ պատաթում և հրամցնում այս կամ այն զինվորին։ Սև բեղավոր մի հայդուկ գլուխը Հաջի Գևոյի թիկունքին դրած ակնապիշ ինձ է նայում, դեմքը ծանոթ է։ Մտածում եմ, թե որտեղ եմ տեսել նրան։ Աստվածին, միթե Ֆրանկ Մուսոն է։ Այո, այդ նա է։ Նորշեն գյուղի այն երիտասարդ չինականը, որի կինը պարտվել էր Սամիրով ճաշի կռվում իրենց գյուղի հողային սահմանը որոշելու ժամանակ։ Հիշում եմ, Բերթակցու կնոջ եփած Սամիրով ճաշն ինձ բաժին ընկավ։ Ինչ սահման, ինչ օրենք։ Տեղական այդ բոլոր գշտությունները հետևանք են մի համատարած անիրավության, ասել էր վշտացած գյուղացին։ Ֆրանկ Մուսոն թողել էր միջգյուղյան փոքրիկ վեճը, պարանի կապոցը և ցցափայտերը իմ ձեռքից առնելով բարկությամբ շպրտել էր սահմանագլխին և խանութի տակ մի հրացան սեղմած շտապել էր Բերթակի Սարը իր ազգի համաշխարհային վեճը լուծելու։ Այդ վեճը լուծելու համար դեռևս Խաթավինի կռվի օրերից զենքի տակ էր մտել նաև Արղա Զորիկը։ Ուրիշներ էլ կային՝ Աղջնա Վահանը, Կուրավա Շմոն և Ծուր Խաչ Հազարիկը։ Այս վերջինի մոտ ամեն ինչ ծուր էր, խաչը երեսին ծուր էր հանում, գդակը ծուր էր դնում, գոտին ծուր էր կապում։ Կարկուտ Թադեին հակառակ սա միշտ ուշացումով էր կրակում և երկուսից մեկն անպայման ծուր։ Հազարիկը տեղից տեղ գնալիս ֆիդայիների ավելորդ բեռներն էր շալակում և հսկում, որ հայդուկները լուսնյակ գիշերներին հրացանները ուսերին չդինեն։ Հազարիկը տեղից տեղ գնալիս ֆիդայիների ավելորդ բեռներն էր շալակում և հսկում, որ հայդուկները լուսնյակ գիշերներին հրացաններն ուսերին չդնեն, փայտե կոթերը միշտ պահեն լուսնի կողմը, որ չփայլեն։ Իսկ դեղնած ականջներով Շմոն, ախ երբ կլինի, որ արդարությունը ակաղաղի պես ելնի տանիք ու գոռա, թե «Վեր կացեք, ես եկա»։ Այս խոսքներ միշտ սրաբերանին։ Շմոն գտնում էր, որ աշխարը չափազանց անկատար է շինված։ Աստծո 6 օրում շինած աշխարը ինչ պետք է լինի։ Գանգատվում էր Շմոն և դեռ հասցրել է մարդ ստեղծել։ Աստծո 6 օրում շինած աշխարը ինչ պետք է լինի։ Գանգատվում էր Շմոն և դեռ հասցրել է մարդ ստեղծել։ Ըստ նրա, Աստծո ամենաանկատար արարածը։ Լեռնային քարուտներից մեկում Կուրավա Շմոն պատահմամբ գտել էր ուրարտական ցորենի մի հազվագյուտ տեսակ, ընդամենը մի քանի հասկ, անսովոր խոշոր հատիկներով։ Նա զարմացել էր Աստծո խելքի վրա, որ այդ փոքրիկ վայրում այդքան շատ քար էր կուտակել, իսկ մշոտ աշտում մի հատիկ քար չէր թողել, որ մաչկալը հերսոտելիս իր ծուր գնացող եզան կողին խփի։ Շմոն փորձի համար գախնից հանել էր այդ ծորերին սերմը և ստացվել էր ապշեցուցիչ բերք, զսպել էր իր ուրախությունը և այնպես արել, որ ոչ ոք չիմանա այդ մասին, որ հանկարծ չընկնի սուլթանի ձեռքը։ Ջրաղացել չէր տարել, որ տեղը չգտնեն, սերմացուն չգողանան։ Որոշել էր, որ երբ Հայաստան ազատագրվի, այդ սերմը շախտը ազատագրված Հայաստանի հողի մեջ, առաջին հերթին իհարկե մշոն աշտում, և անհամբեր սպասում էր արդարության ակաղաղի կանչին։ Աբդելոն էլ այնտեղ էր, ասորի ցեղապետի որդին։ Նրան կոչում էին 7 գթալի Աբդելո, որովհետև բերված էր 7 գթալի դաշտից։ Աբդելոյի աջ ու ձախ կողմերում թիկնած էին երկու երիտասարդ հայդուկներ՝ ցրոնած Մշիկը և Ավրանա Արամը։ Հին զինվորներից էր նաև Սասունցի Կամե Գասպարը։ Գասպարը քիչ էր լինում Բերթակի Սարում, սրահաներիքը ամբողջապես դրսի հետ էր։ Այդ տալվորիկցի հայդուկը հարուստ հայերի անասունները փախցնում ծախում էր քրդերին, քրդերից փախցնում ծախում էր հայերին և դրանով գումարներ հայթայթում ազատագրական շարժման համար։ Սրանք էին կազմում Գևորգ Չաուշի ֆիդայական խմբի կորիզը Սերոպ աղբյուրի մահից հետո։ Բոլորը հավաքվել էին Բերթակի անտառում որ իրենց ազգի վեճը լուծեն։ Սրանք էին այդ օրվանից իմ ընկերները և սրանց հետ էր անցնելու իմ հայդուկային կյանքը։ Իմ առաջին փորձնական շրջանն անցել էր և չկար այլևս առաջվա անհոգ, անմիտ պատանին։